Autopromocja. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Już niebawem oczy już całego świata zwrócą się na Dolby Theatre w Kalifornii. Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, znane również jako Oscary, zostaną przyznane po raz 89. Rekordową liczbę 14 nominacji zebrał film La La La La La, La, La Land. Czy pobije rekord otrzymanych nagród? Pytań jest więcej. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Tym razem poprowadzimy ją we dwoje. Do usłyszenia w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zaczynamy zaraz po północy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Tony z betonu. Young Savage, why you trapping so hard? Why these niggas capping so hard? Why you got a 12-car garage? Why you pulling out these rappers' cars? Cut these niggas pussy in them hard. I turn it fucking soft into some hard. I grew up in the streets without no heart. I'm praying to my Glock and my car. Sit back and read like cat in the hat. 21 Savage, the cat with the mat. 21 Savage, not boys in the hood, but I pull up on you, shoot your ass in the back. Stew a little hurt, these niggas some rats. Pocket full of cheese, bitch, I got racks. I'm a real street nigga, bitch. I am not one of these niggas banging on wax. Pussy niggas love stink this until I pull up on them, slap them out with the fire. Wet your mama house, wet your grandma house. Keep shooting it till somebody die. So many shots, the neighbor looked at the calendar. Thought it was 4th of July. You was with your friends playing Nintendo. I was playing around with that fire. Sound great, I got caught with a pistol. Sent me to Pantherville. 8th grade, started playing football. Then I was like, fuck the field. 9th grade, I was knocking niggas out. Nigga like Holyfield. Fast forward, nigga 2016. And I'm screaming, fuck a deal. Bad bitch with me, she's so thick. I don't even need a pill. I listened to your raps, thought you was hard. You ain't even street for real. Niggas love sneak dissing on Twitter. They don't wanna be for real. And all these niggas play like they tough. Till a nigga get killed. Till a nigga get spilled. Till your blood get spilled. I'ma at your favorite rapper. Shoot him like a John Deere. I've been with you since day one. Savage, I ain't even hate. So what's up with all that Instagram shit? Savage, I was just playing. Y'all pussy nigga faking. Bitch, I hang around them Haitians. Pull up on your tie your kids up. Pistol whip you while your bitch naked. Come on, man, Savage. You know I always play your mixtape. Yeah, nigga, fuck all that. Ask your bitch how my dick tastes. Young Savage, why you trapping so hard? Why these niggas capping so hard? Why you got a 12-car garage? Why you pulling out these rappers' cars? Cut these niggas pussy in them hard. I turn it fucking soft into some hard. I grew up in the streets without no heart. I'm praying to my Glock and my car. So much dope that it broke the scale. They say crack kills, nigga, my crack sell. My brother in the kitchen and he rapping the bell. Louis V my bag and Louis V on my belt. Chain swinging, diamonds bling. Hold up, pistol swinging, gang bang. Hold up, niggas acting like groupies they don't know us. Little do they know that bitch is fucking on the tour bus. Young Savage, why you trapping so hard? Why these niggas capping so hard? Why you got a 12-car garage? Why you pulling out these rappers' cars? Cut these niggas pussy in them hard. I turn it fucking soft into some hard. I grew up in the streets without no heart. I grew up in the streets without no heart. So much dope that it broke the scale. They say crack kills, nigga, my crack sell. My brother in the kitchen and he rapping the bell. Louis V my bag and Louis V on my belt. Twenty One Savage and Metro Boomin, No Hurt. Od tego utworu dzisiaj

cesarze. Były. Nie wiem. Nie. Nagranie Dom z płyty Kawalerka, Witaminy, naprawdę bardzo przyjemna, rozczulająca rzecz. Słuchając tego nagrania w domu, przypomniałem sobie o innym fenomenalnym utworze, w którym pojawia się wokalista Vito z zespołu Witamina. Tym razem będzie to anglojęzyczne nagranie, ale tekst jest prosty i zrozumiały. Opowiada o koledze, czy przyjacielu, który zniknął z życia podmiotu lirycznego przez nową dziewczynę. I bardzo fajnie opowiada. Za produkcję tego utworu odpowiada Shot. To na jego płycie pojawił się ten utwór, który nazywa się I Guess My Brother Got Shot. Already went to sleep. I'm in the mood for a couple of everything. Where is my boy? I have good Jamaican toy. Brother, let me know. 6 goddamn hours passing and there's no fucking call. I killed it all, bitch. I'm higher than someone who's tall. Sun is back, what a shame. And I'm thinking, I guess my brother got shot by this lady. He's not giving me a call, he's not answering at all. Well, I think he got shot by his baby. He's unavailable, no way to move, probably always in you. Shot, shot, shot, shot, shot, she shot him down. Shot, shot, shot, shot, shot, she shot him down. Na chwilę wygaszamy temat śpiewania, ale tylko po to, żeby pokazać metamorfozę rapera Jareckiego. Wypuścił on właśnie nowy singiel w zupełnie odległej stylistyce od tego, co robił wcześniej. wcześniej. A jak było wcześniej, posłuchajcie teraz. Prosty rapowy banger nagrany w duecie z Berka. No i już wtedy w 2009 czy 2010 roku siła głosu i emisja głosu Jareckiego robiła duże wrażenie. Tak brzmiał Jarecki parę lat temu, a teraz właśnie zaskoczył nowym singlem, któremu znacznie bliżej do klasycznego soulu niż do rapu w jakiejkolwiek formie. Sprawdźcie, bo to naprawdę duża rzecz. Jarecki i gościnnie Robert Cichy, nagranie Kochanie. Ooh. powiedzieć ci, co tak naprawdę czuję. Kiedy serca krzyk rozsądku nie potrzebuje. Ufam ci, kiedy mówisz, że przetrwamy wszystko. Słuchaj, jak serce podpowiada mi, kiedy jesteś blisko. I tylko złap mnie za dłoń i wyszeptaj mi, kocham cię. Złap mnie za dłoń i wyszeptaj mi, kocham cię. Kocham cię, nie, nie, nie. Utwór Kochanie promuje płytę Za Wysoko, która teraz powstaje. Możecie wesprzeć jej powstawanie, gdyż Jarecki zbiera na nią na platformie crowdfundingowej. Znajdziecie to sobie w internecie, jeżeli będziecie zainteresowani. I tak naprawdę oba utwory, które przed momentem słyszeliście, są tego samego autorstwa. Ta przemiana Jareckiego kojarzy mi się nieco z Planem B, brytyjskim raperem, o którym już swego czasu w Tonach opowiadałem. To też raper, który w pewnym momencie, taki zadziorny raper, który robił naprawdę dosyć hardkorową muzykę, w pewnym momencie postanowił wydać płytę retro-soulową. Nie ma czasu, żeby teraz prezentować obie odsłony, oba oblicza Plan B, więc posłuchajcie już tylko jego soulowej odsłony z doskonałej płyty Defamation of Strickland Banks. Naprawdę swego czasu katowałem ją niemiłosiernie, ukazała się w 2010 roku i wtedy słuchałem jej non-stop. Nagranie pod tytułem Free od byłego rapera, który potem wrócił do rapu, więc może to określenie ex-raper nie będzie adekwatne. W każdym razie dobre retro-soulowe nagranie Free. Justifies me being locked up this long. Plan B swego czasu występował w Warszawie, bodajże na Orange Festival. Miałem okazję być na tym koncercie. No i rzeczywiście słychać było, że to nie jest profesjonalny wokalista, tylko raczej właśnie raper, który postanowił nagrać soulową płytę i o ile w studiu brzmi to wszystko bardzo dobrze, to na koncercie były pewne problemy, chociaż też bez przesady generalnie dał radę. Dobrze, wracamy na polski grunt. Mateusz Holak zespołu Małe Miasta, tekściarz, raper, wokalista, wydał właśnie nowy album The Introvert. Widziałem, że w kręgach hip-hopowych na różnych forach nie spotkał się on z zachwytami, ale mi się podoba. Uważam, że jest bardzo dobry muzycznie. Ta płyta jest bardzo dobra muzycznie, nowoczesna w dobrym tego słowa znaczeniu. Większość new schoolowych rzeczy, które teraz powstaje w Polsce w takim duchu właśnie amerykańskiego new schoolowego rapu, no nie nadaje się do słuchania, prawda? Wstyd przy ludziach słuchać takiej muzyki, natomiast Holak nagrał płytę, która nie jest new schoolowa, ale jest na czasie, o, tak bym to powiedział. Poza tym Holak, mówiąc takim językiem brzydkim i reklamiarskim, ma talent do takich życiowych insightów. Bardzo fajnie dostrzega prawdziwe życiowe sytuacje i je portretuje. Na przykład teraz usłyszycie utwór Brat, który opowiada o minimalizmie i braku odwagi do podjęcia różnych działań, a do którego punktem wyjścia jest postać młodszego brata, który całe życie obserwował, jak to ten starszy gra w grę i sam nie nauczył się działać. Gościnnie udziela się w tym utworze brat Jordach z zespołu Małe Miasta, ale szczerze to raczej nie pomaga temu utworowi. Dobrze, posłuchajcie. Brat. Lubię po prostu patrzeć, jak ktoś gra w grę. Od dzieciaka mogłem tylko obserwować. I mam wrażenie, że to weszło w krew. Że łatwiej patrzeć, niż Zidanem strzelić gola. Sprawdziłeś możliwości, ile zadałeś sobie pytań. Czy warto sprawdzać wszystkie opcje, czy po prostu jakoś się utrzymać w grze? Masz 7 żyć, a swojego ani życia. Czy pierwszy wybór był najlepszy? No nie wiem, a może to tak, jakby się zatrzymać na Harrym Potterze i w życiu nic już nie przeczytać. Mieszkam tu, skąd pochodzę, a mógłbym przecież gdziekolwiek robić swoje, ale łatwiej zrobić kogiel mogiel. No to robię, a jak już gdzieś wychodzę, no to rzucam z Bogiem. Chociaż nie sądzę. Przestań mnie pytać, czy jestem Jordacha bratem. Brat. Lubię po prostu patrzeć, jak ktoś gra w grę. Od dzieciaka mogłem tylko obserwować. I mam wrażenie, że to weszło w krew. Że łatwiej patrzeć, niż samemu strzelić gola. Strzelić gola, prawda, Holak? Zawsze chciałem być o kilka lat starszy, ale to mój brat, nie ja. Za to nie robiłem rzeczy sam, inaczej widziałem ten sam świat. Ty stary goliu, wracamy do domu. Dostaniesz piwo, jak oddasz pilot. O, to raczej normalne, że nie ma już na stóp. Trójka z przodu, już bliżej niż dalej. A jak na nas patrzę, to nie dam 13. I nie wiem, czy kiedyś, czy teraz jest fajniej, bo mamy dalej. Bo coś jest łatwiej, bo mamy szamę i pomóc stacie. Brat z bratem, zasady mocne, ale czekaj, Holak, bo mamy też siostrę. Brat. Brat. Młodszy. Brat. Brat. Brat. Lubię po prostu patrzeć, jak ktoś gra w grę. Od dzieciaka mogłem tylko obserwować. wrażenie, że to weszło w krew. Że łatwiej patrzeć niż samemu strzelić gola. Niż Zidanem strzelić gola. Niż Javierem Saviola strzelić gola. Niż Delpierem strzelić gola. Niż Holakiem strzelić gola. Tak jak mówiłem, bardzo podoba mi się ta płyta, natomiast mam taki problem z tekstami Holaka, że obcując z jego twórczością, ciągle mam wrażenie, że tu jest coś niedopracowanego w tym wszystkim, że jego teksty są naprawdę dobre, ale brzmią jakby były ich pierwszą wersją, jakby były szkicem, a nie już finalną wersją. I liczę, że mam wrażenie, że to jest coś, co towarzyszy mi od dawna, kiedy słucham Holaka. Nie jest to pierwszy jego projekt, kiedy taka myśl gdzieś mi się w głowie kołacze. Liczę, że w końcu Holak przeniesie to na wyższy level, bo naprawdę niewiele temu brakuje do naprawdę dużych rzeczy. Jeszcze jedno nagranie z płyty The Introvert. Tym razem gościnnie pojawia się Raz i to ze względu na niego gram to nagranie. Definitywnie ukradł on ten utwór Holakowi. Takie teksty jak wyglądałem jak reszta z twoich 10 złotych. Właśnie za coś takiego cenię Raza. Nieprzekombinowane i obrazowe wersy. Posłuchajcie utworu pod tytułem Grube zdjęcia. Pokażę ci kilka moich starych zdjęć. Choć pokażę ci kilka moich grubych zdjęć. Choć pokażę ci kilka moich starych zdjęć. Choć pokażę ci kilka moich grubych zdjęć. Wyglądałem jak reszta z twoich 10 złotych, to max. Wyglądałaś jak prezenterka, nie chciałem wyjść stamtąd sam. Podobno miłość jest szlepa, coś mi mówi, że nie aż tak. Twój najgorszy poniedziałek w miesiącu wygląda pewnie jak ja. Robisz doskonałe sceny, ja wolę bloopersy. Możesz mieć to co chcesz, ja moje kompleksy. Mały stres jest okej, ja zajadam większy. Łykam wszystko co mówisz, ja jak M&M'sy. Myśli mnożą wątpliwości, nie podzielą uczuć. Ciągle mi siedzą w uchu jak przedstawicielom bluetooth. Łamie mi serce wszystko co tu widzą oczy. Nazywasz się nigdy w życiu mój sobotni window shopping. Pokażę ci kilka moich starych zdjęć. Choć pokażę ci kilka moich grubych zdjęć. Choć pokażę ci kilka moich starych zdjęć. Choć pokażę ci kilka moich grubych zdjęć. Ja kładę tu nacisk, by nas będę pierdoły przestać czas tracić. Powiedz mi ile ważysz, ile ważyłaś, ha? Powiem ci o czym marzysz. Czytam ten świat i nie rozumiem nazw jak etykiety na produktach. Dosyp mi do tego drinka dystans. Bo jak chcę założyć coś, to prawda jest zazwyczaj jeszcze chudsza. Ha, jestem nieprzygotowany jak dziewczyny co wracają same z luster. Nie przyznaję się do tego jak typy do diet. I zastanawiam się czy ten stres nie w końcu zje przed snem. Myśli mnożą wątpliwości, nie podzielą uczuć. Ciągle mi siedzą w uchu jak przedstawicielom bluetooth. Łamie mi serce wszystko co tu widzą oczy. Nazywasz się nigdy w życiu mój sobotni window shopping. Już jakiś czas nie jestem gruby, ale mogę. Choć pokażę ci kilka moich starych zdjęć. Choć pokażę ci kilka moich grubych zdjęć. Choć pokażę ci kilka moich starych zdjęć. Holak, wydając płytę The Introvert, posłużył się patentem, który już wcześniej wykorzystał Frank Ocean. który wydał płytę Blondie wraz z magazynem, który nazwał Boys Don't Cry, czyli tak jak nazywa się jego label. I płytę Holaka też nabędziecie w salonach prasowych, nawet stała się ona bestsellerem prasowym Empiku, wyprzedzając Nowy Przekrój, więc jeżeli będziecie zainteresowani, no to nie szukajcie jej w sklepach z płytami. W takim razie, skoro powiedziałem o Franku Oceanie, to myślę, że jest to dobra okazja, żeby zagrać jego utwór, bo nie wiem, czy w ogóle prezentowałem coś z płyty Blondie, a to jest doskonały album i teraz jest do tego dobra okazja. Nikes, czyli singiel promujący tę płytę. We gon' see the future first. We'll let you guys prophesy. We gon' see the future first. Living so the last night feels like a past life. Speaking of the don't know what got in the people. Devil be possessing homies. Demons try to body jump. Why you think I'm in this bitch? When the fucking yarmulke? Acid on me like the rain. Weed crumbles in the glitter. Rain. Glitter. We laid out on the sweat floor. Away turf, no astro. Mesmerized how the strobes glow. Look at all the people feet dance. I know that your nigga came with you, but he ain't with you. We only human and it's humid in these ball mains. I mean my balls sticking to my jeans. We breathing pheromones and burrows. Sipping pink gold lemonades. Feeling I may be younger, but I look after you. We're not in love, but I make love to you. When you're not here, I'll save some for you. I'm not here. something to you. I mean something to you. I mean something to you. You got a room and you hear what we do. It's only awkward if you're fucking too. Skoro dziś dużo śpiewania, to pozwoliłem sobie zagrać świetny i jeszcze świeży remix klasycznego nagrania zespołu Sistars. Niewiele mamy klasyków R&B w polskiej muzyce, takich nagrań, które można by określić takim mianem. Bez wątpienia Spadaj do takiego grona można zaliczyć. A remix, który słyszeliście, jest autorstwa producenta kryjącego się za pseudonimem Spisek Jednego. Tak to zrobię, żeby nie odmieniać tej ksywy. Jest to producent tworzący na pograniczu hip-hopu i muzyki elektronicznej i działający w ekipie Night Marks Electric Trio. Swoją drogą granie Sistars w Tonach z Betonu nie jest takie całkiem bez sensu, bo jak może pamiętacie albo i nie pamiętacie, to zespół ten i siostry Przybysz debiutowali w rapowej wytwórni Wielkie Joł, należącej do Tedego. Oczywiście powiedzieć, że Tede jest odkrywcą talentu sióstr Przybysz to byłaby lekka przesada, ale fakt pozostaje faktem, że to właśnie on jako pierwszy wydał ich płytę. I proszę, jak ta kariera potem się rozwinęła. Jeszcze jedno nagranie w stylu R&B. Właściwie to, co słyszeliście przed momentem z racji na remix w stylu R&B nie było, ale wyjściowo utwór spada i jak najbardziej takim jest. W każdym razie teraz utwór z gościnnym udziałem rapera Reno, który zapowiedział w tym tygodniu enigmatycznie, no ale jednak napisał, że projekt jest w drodze na swoim fanpage'u i myślę, że należy to odczytywać w taki sposób, że jeszcze jakaś płyta od Reno powstanie, mimo że od jakiegoś czasu nie był on aktywny na scenie i z pewnością jest to wieść, która ucieszyła liczne grono fanów undergroundowego hip-hopu, zwłaszcza z takiego specyficznego okresu w polskim hip-hopie 2005-2006-2007, czas, kiedy to undergroundowy hip-hop był lepszy niż ten ukazujący się legalnie. Tak bym zaryzykowałbym taką tezę. W każdym razie Reno przed miesiącem czy przed dwoma pojawił się w nagraniu Ady Kaźmierczak, która to wcześniej gościła w różnych utworach właśnie z udziałem Reno i jak rozumiem w ten sposób on się jej odwdzięczył. Jest to naprawdę takie stricte R&B w stylu lat 90. czy z początku 2000. Mary J. Blige, Mary Carey, ten styl mniej więcej. I nazywa się ten utwór Jak Złoto, wyprodukował go Stona. Oceniajcie wokal Ady Kaźmierczak jak chcecie, ale krytykować Reno zabraniam. Halo, pamiętasz mnie jeszcze? Co mi lać? Już mnie zmieniasz, a jeszcze nie wiem skąd jesteś. Jak masz na drugie, jak masz na pierwsze? Czemu wzrokiem kpisz sobie ze mnie? I czemu jest takie rzadkie powietrze? Złe intencje, znaczy wiem, że w domu dzisiaj będę późno. A w kieszeni mam mniej więcej, w sam raz na jeden za dużo. Ty byłaś akurat w mieście, wsiadłaś w Ubera czy taksę. Postawiłaś tu pineskę, kierowca dał ci 5 gwiazdek. Spotkaliśmy się i gwiazdy na niebie ułożyły się w duże rzeczy. Nie oglądam już się za siebie, taki lot nic mnie już nie męczy. Przy tobie jestem w strefie jak Dinal, kumple robią mi czarny PR. Reno, weź nic nie nawywijaj, no dobra, lecimy to dopijam. Oh, trwa akcja Młode Wilki portalu Popkiller. Redakcja tej strony mniej więcej co roku wybiera największe talenty polskiej rap sceny, wydaje płytę z nagraniami tychże raperów i promuje ich, kręcąc teledyski, wywiady i tak dalej. Jeszcze będzie czas, żeby powiedzieć więcej o tej edycji, bo ona już na dobre rozgorzała. 10 młodych wilków jest wybranych, są materiały z nimi. Jeszcze nie ma singla promującego ten projekt, więc myślę, że z ocenami poczekam tradycyjnie do wyjścia tego singla, który jest taką wizytówką każdej kolejnej edycji, ale teraz zagram wam nagranie jednego z tych młodych wilków, jednego z mniej znanych, ale jednego z tych, którzy podobają mi się bardziej. Paweł Bokun, tak nazywa się ta postać, wydaje on wytwórnik Quality i nagranie, które usłyszycie, Podróże małe i duże, pokazuje, że nawet na tak ciężki temat jak nowotwór można zarapować lekko. Tutaj też pojawiają się śpiewane wstawki. Paweł Bokun ma taki styl, że uderza w lekko melodyjne tony. Posłuchajcie zatem, jak brzmi nadzieja polskiego hip-hopu, Paweł Bokun. Woda z cukrem, pełen słoik, mamo nie każ mi please, bo pożykam się jak Boga kocham, a kocham bardzo, choć zesłam na mnie małe sandeni, choć zesłam na mnie małe termopile, to są dni, kiedy czuję, że naprawdę żyję, to są dni, kiedy noszą mnie na wietrze motyle jak liść, choć przez chwilę, gdzie byśmy dziś byli bez happy endu, profil by logiczny, 6 chemii z rzędu, skutecznych jak trawnik z urzędu, choć widzę świat czasami szaro-buro, to mój rak miałby dzisiaj 18 euro, udało się na łojcze i matulo, cała reszta jest bzdurą. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muszę żyć za moich braci i siostru, niektórym szczęścia zabrakło, zabrakło. Może kiedyś was zapytam, jak uswoić się z podróżą ostatnią, ostatnią. Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Byli, byli, byli, byli. Bełka w małych rączkach, śmierć nam za górki puszcza ironiczne oczka. Niebo przestaje się uśmiechać na niebiesko. Czuję zgniłe mięso, zgniłe mięso, zgniłe mięso. Ucałuj swego tadzia, może się pobawimy kocie w chowanego. Znajdziesz mnie na okrzówku, w zakąskach, na pustkach, w kandelabry bar premium. Ale nigdy nie szukaj niewinnych duszyczek, ich czerwoni od ognia zdębiali rodzice. Piłują zęby, żeby ci tylko przegryźć tętnicę. Jakieś kruche to życie. Jeden pokój, juba, fi. Bo niewiele do szczęścia potrzeba mi, od kiedy kolorowe stały się moje dni. I nic mi nie może pokrzyżować i... Skleć swoje palce z moimi palcami i zaufaj mi, bo kiedyś się jeszcze spotkamy. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, śmierć nie ma już nade mną władzy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muszę żyć za moich braci i siostru, niektórym szczęścia zabrakło, zabrakło. Może kiedyś was zapytam, jak oswoić się z podróżą ostatnio, ostatnio. Muszę żyć za moich braci i siostru, niektórym szczęścia zabrakło, zabrakło. Może kiedyś was zapytam, jak oswoić się z podróżą ostatnio, ostatnio. Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Gdzie byśmy dziś byli? Duża rzecz, nagranie Pawła Bokuna. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze Tony z Betonu. Zapraszam Was za tydzień. Playlistę dzisiejszej audycji znajdziecie na stronie, na fanpage'u Tony z Betonu. A na zakończenie jeszcze jedno nagranie od Franka Oceana, Pink and White. Yeah, yeah, That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north, it's getting cold soon. The way it is, we're on land. So I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. Glory from above. Regardless, dear. It's all down. Of a hurricane, dark skin of a summer shade, nose diving the flood lines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed if you could die and come back to life. Up for air from the swimming pool, you kneel down to the dry land. Kiss the earth that birthed you, gave you tools.